महाभारत कथा आदि पर्व संख्या 5। आइए श्रवण करते हैं पांडवों की शस्त्र परीक्षा। राजकुमारों का किया जब से शिक्षा कार्य, द्रोण हुए तब से विदित जग में द्रोणाचार्य। विधि पूर्वक पाने लगे शिक्षा सभी कुमार, निज शिष्यों से द्रोण को था अनुराग अपार। इस तरह बहुत दिन बीत गए, कुछ शिक्षित राजकुमार हुए, नाना शस्त्रार्थ चलाने में थोड़े थोड़े तैयार हुए। तब कहा विदुर ने एक दिवस, कुछ गड़बड़ खबरें लाया हूँ, जनता का कुछ दोषारोपण आचार्य सुनाने आया हूँ। कुछ लोगों में यह चर्चा है, गुरु पक्षपात दिखलाते हैं, अर्जुन ही को सबसे ज्यादा वे धनुर्वेद सिखलाते हैं। गुरु बोले दोष नहीं है, यह ऐसा ही होता आया है, जो हुआ है सबसे श्रेष्ठ शिष्य वो ही गुरु के मन भाया है। आश्चर्य आप कर जाएंगे, अर्जुन रातों को जागा है, अंधेरे में भी लक्ष्य वेद करने से कभी ना भागा है। वह एक रात को यथा नियम जब भोजन करता था घर में, सहसा दीपक बुझ जाने से हो गया अंधेरा घर भर में। उस अंधकार में भी उसका चकराया बिल्कुल माथ नहीं, अंधेरे के कारण बहका भोजन करने में हाथ नहीं। बस इस घटना से अर्जुन के बिजली से दौड़ गई तन में, अंधेरे में भी लक्ष्य वेद करने की सूझ गई मन में। अर्जुन के ऐसी सूझ देख यह वचन ध्यान में आते हैं, बस होनहार बिरबो ही के पत्ते चिकने दिखलाते हैं। इसलिए दे दिए हैं मैंने अपने अस्त्राधिक सभी उसे, ब्रह्मास्त्र रह गया है केवल वो भी दे दूंगा कभी उसे। यदि मेरी जगह आप होते तो रखते क्या यह नीति नहीं, सबसे सुयोग्य चेले पर क्या दिखलाते ज्यादा प्रीति नहीं। सोचिए समझिए विज्ञ विदुर, इस कार्य में कौन बुराई है, क्या किसी ने ईर्ष्या करके तो यह चर्चा नहीं उठाई है। ईर्ष्या का जो ही पड़ा शब्द कान में आन, चौंक पड़े कुछ सोच कर सहसा विदुर सुजान, बोले हाँ हाँ आ गई याद मुझे कुछ बात, संभव है यह चली हो ईर्ष्या से ही बात, अधिक आपसे क्या कहूँ घर ही से है रार, शिष्यों ही में आपके है ईर्ष्या व्यवहार। दुर्योधन और उसके भाई जाहिरा प्रेम दिखलाते हैं, लेकिन वास्तव में पांडु पुत्र एक आंख ना उनको भाते हैं। बचपन से ही यह लाग डांट आपस में चलती आई है, क्या जाने आगे क्या होगा, यह दशा बड़ी दुखदाई है। संभव है दुर्योधन ने ही यह सब अपयश फैलाया हो, अर्जुन पर देख आपका हित लांछन इस तरह लगाया हो। इन वचनों से द्रोण को व्यापक क्लेश अपार, पुनि निज मुख से इस तरह प्रकट किया उद्गार। हे विदुर बात अचरज की है, जो बात हो ऐसी दुखकारी, गांधारी सी पति भक्ता के हो ऐसे पुत्र दुराचारी। तलवार प्रकृति की कभी कभी कुछ नहीं समझ में आती है, अच्छी माता के भी ऐसी दुष्टा संतति हो जाती है। बोले विदुर विचार कर, है सचमुच यह खेद, कहता हूँ मैं आपसे समझा हूँ जो भेद। दुर्योधन और उसके भाई जो गांधारी के जाए हैं, सो गर्भ से अपनी माता के ईर्ष्या लेकर के आए हैं। वर दिया था व्यास मुनीश्वर ने गांधारी को खुद आकर के, भद्रे तुम आनंदित होगी 101 सुत पा करके। इस वर के पूरे होने का सुंदर अवसर आया, जब तक कुंती महारानी ने सबसे पहले बेटा जाया तब तक। इस बात से बस गांधारी के मन में कुछ ईर्ष्या हो आई, उनकी वह ईर्ष्या ही उनके बेटों ने उनसे है पाई। एक भेद है और भी इस घटना के बाद, दिन दुना बढ़ रहा है जिससे घोर विषाद। यदि गर्भ से माता के बच्चे संस्कार बुरे ले आते हैं, तो माता पिता उन्हें अपनी शिक्षा से शुद्ध बनाते हैं। ऐसे शिक्षा माँ बाप वही निज बच्चों को दे सकते हैं, जो बच्चों को निज आँखों से हर घड़ी देखते रहते हैं। इन बच्चों के जो पिता हैं वो जन्मांध हैं दोनों नैनों से, इसलिए संभाल नहीं पाए इनको शिक्षा के वैनों से। अब रही मात सो उसने भी पतिव्रत धर्म निभाया है, पट्टियां बांध कर आँखों से खुद को पति सरिस बनाया है। हंसने के बात नहीं है यह आचार्य प्रकृति के भेदों पर, पट्टियां आँख पर माँ की है, पर्दा बेटों की आँखों पर। मतलब यह है इन बच्चों को माँ बाप तो देख न पाए हैं, जिस तिसने भले बुरे उनको मन माने पाठ पढ़ाए हैं। इससे ईर्ष्या का सहज दोष इनमें से निकल न पाया है। गुण आने के बदले इनमें दुर्गुण ही दुर्गुण आया है। बातें यह सुन रहे थे छुप कर शकुनी कुमार, संबोधन कर विदुर को बोले यों ललकार।